Program Trzeci Polskiego Radia zbliża się godzina 6, jest 18 dzień października, czyli środa. Czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Unia Europejska potępiła Hamas za atak na Izrael i zbrodnie na cywilach. Wręczono nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Ambasador Polskiej Historii. Zakończyło się liczenie głosów. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wczoraj ostateczne wyniki wyborów do parlamentu. W Sejmie znajdzie się 5 ugrupowań. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło wynik 35,38% głosów. Koalicja Obywatelska zdobyła poparcie na poziomie 30,7%. Podium zamyka trzecia droga z wynikiem 14,4%. W Sejmie znajdą się również Nowa Lewica z wynikiem 8,61% oraz Konfederacja z poparciem 7,16%. PKW poinformowało, że Prawo i Sprawiedliwość otrzyma 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. Członkowie komisji potwierdzili też, że w niedzielę Polacy pobili rekord frekwencji w wyborach do Sejmu. Do urn poszły blisko 22 miliony Polaków, najwięcej w historii III RP, poinformował szef PKW Sylwester Marciniak. Frekwencja wyborcza wyniosła 74,38%. Ogólnokrajowe referendum okazało się niewiążące. Wzięła w nim udział mniej niż połowa uprawnionych. Frekwencja wyniosła dokładnie 40,91%, powiedział Sylwester Marciniak. Karol Surówka, Polskie Radio. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzej Dera powiedział, że zgodnie z tradycją prezydent powierza misję utworzenia rządu wygranemu ugrupowaniu. Minister Dera podkreślił, że jest to elementarna zasada stosowana zwyczajowo w państwach demokratycznych. Zwycięzca wyborów dostaje swoistego rodzaju premię. Dlaczego? Z prostego względu, że zwycięstwo ma najwięcej do zaoferowania innym partiom. Jeżeli samodzielnie nie może rządzić, to wtedy buduje się w demokracjach koalicję i ten, który wygrał, ma najwięcej mandatów i ma najwięcej do zaoferowania. I to jest naturalny proces. Ja rozumiem, że koalicja chciałaby już, ale zostawmy ten zwyczaj, bo on jest dobry, sprawdzony i taki, który należy uszanować. Poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że PiS będzie próbowało utworzyć rząd. Wygraliśmy wybory, dziękujemy wyborcom za zaufanie. No a teraz będziemy w pierwszym rzucie próbować sformułować rząd. A jeżeli się to nie uda, no to wtedy opozycja ma swoje 5 minut. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że wynik wyborów pokazuje, że Polacy oczekiwali zmiany. Było gigantyczne oczekiwanie wielkiej zmiany. Ta zmiana nastąpiła. Trzy demokratyczne siły utworzą nowy rząd, który przywróci praworządność, ale przede wszystkim odblokuje środki europejskie, na które czekają Polki i Polacy. Jesteśmy opóźnieni o 2 lata w stosunku do innych krajów członkowskich. Rzecznik PSL Miłosz Motyka stwierdził, że wynik trzeciej drogi pokazuje, iż Polacy nie chcą duopolu w polskiej polityce. To jest bardzo dobry wynik, który pokazuje jasno, że trzecia droga rozbiła duopol, że bez trzeciej drogi nie uda się w Polsce stworzyć rządu i Polsce potrzebna jest kotwica demokratyczna właśnie w postaci trzeciej drogi. Bardzo dziękujemy za to okazane zaufanie. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podziękował wszystkim zaangażowanym w proces wyborczy. Zwrócił też uwagę na wysoką frekwencję, która wyniosła 74,38%. Unia Europejska potępiła Hamas za atak na Izrael i zbrodnie na cywilach. Uznała także prawa Izraela do obrony oraz zaapelowała do Tel Awiwu o przestrzeganie prawa humanitarnego. To wspólne stanowisko przywódców 27 krajów oraz szefów Rady i Komisji Europejskiej uzgodnione na nadzwyczajnej naradzie. Odbyła się ona w formie wideokonferencji. L'unité. Jedność i spójność powinny, jak mówił przewodniczący Rady Europejskiej, wyznaczać działania 27 w reakcji na wojnę na Bliskim Wschodzie. W ostatnich dniach pojawiały się różnice zdań wśród unijnych komisarzy państw członkowskich, także między liderami unijnych instytucji. Dotyczyły reakcji na atak Hamasu i na odpowiedź Izraela. Ta wspólna narada już nie pozostawia wątpliwości, mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. It is Hamas. Hamas jest organizacją terrorystyczną, która przynosi cierpienie narodowi palestyńskiemu. Nie ma sprzeczności w okazywaniu solidarności z Izraelem i działaniu na rzecz humanitarnych potrzeb Palestyńczyków. Jest także zgoda co do jednego, że na niestabilności w regionie korzysta Rosja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O kulisach zawarcia umowy gazowej z Rosją rządu PO-PSL opowiedzieli autorzy serialu Reset. Umowa została zawarta w październiku 2010 roku przez wicepremierów Waldemara Pawlaka i Igora Sieczyna. Jak zauważył współautor serialu Michał Rachoń, Polska miała otrzymać błękitne paliwo z Rosji do 2037 roku. późniejszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli przeczytamy, że na posiedzeniach Rady Ministrów ani Donald Tusk, ani Waldemar Pawlak nie potrafili odpowiedzieć na pytania o powody, dla których Polska dążyła do podpisania umowy z Rosją aż do roku 2037. Podpisanie umowy zablokowała Komisja Europejska. Ostatecznie kontrakt obowiązywał do ubiegłego roku. Wręczono nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Ambasador Polskiej Historii. Uroczystość odbyła się w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Nagrody przyznane zostały 4 osobom i 2 organizacjom. Jedną z nich jest Związek Polaków we Włoszech, mówi prezes Związku Urszula Stefańska Adrieni. Naszym głównym zawsze zadaniem było to, żeby rozpowszechnić historię naszego drugiego korpusu, generała Andersa, który walczył na terenie Włoch i który nie zawsze przez Włochów do niedawna był uznany. Nagrody otrzymali także mieszkający w Szwecji historyk Artur Schulz i Grzegorz Tymiński ze Stanów Zjednoczonych, który propaguje wiedzę o polskiej historii i upamiętnia żołnierzy wyklętych. Pośmiertnie nagrodę otrzymała Anna Maria Alvast, która w Kanadzie podtrzymywała pamięć o okresach II Rzeczpospolitej oraz Apulijskie Stowarzyszenie Polsko-Włoskie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w środę na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, na północnym wschodzie możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół małe, jedynie przed południem na obszarach występowania, mogą pojawić się w obszarach występowania mgły duże, więc trzeba uważać, ponieważ ta widzialność może być ograniczona do 200 metrów. Na termometrach od 8-9 stopni w Kotlinach Górskich oraz na północnym wschodzie do 12-13 stopni w centrum, na południu, zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju okresami porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać. Sześć minut po szóstej, pora na trójkę, 18 dzień października, to 291 dzień 2023 roku. Do końca roku tylko 74 dni zostały. Dzisiaj między innymi z kwiatami do Piotra, Remigiusza, Tryfonii. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. A u nas w tej godzinie między innymi połączymy się z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych Markiem Wałkuskim, który opowie o wizycie Joe Bidena w Izraelu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Swimming in December, heading for the city lights, the 975. We sharing each other, nearer than father, the scent of the lemon drips from your love. Pora na trójkę. Minut po szóstej, pora na trójkę. Łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi, z naszym korespondentem Markiem Wałkuskim. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. A to wszystko związane z tym, że Joe Biden wyruszył z bazy lotniczej Andrews w podróż do Tel Awiwu. Prezydent USA ma spotkać się z członkami izraelskiego rządu i rozmawiać na temat wsparcia oraz sytuacji cywilów, między innymi w Gazie. Słyszeliśmy również o ataku na szpital w Gazie. Dwie strony konfliktu przerzucają się oskarżeniami, kto za ten straszny czyn odpowiada. No i to też jeden z tych tematów, który na pewno zostanie poruszony w czasie wizyty amerykańskiego prezydenta. No zacznijmy od tego, że atak na szpital. Nie wiemy do końca w tej chwili, kto go dokonał, kto jest za ten atak odpowiedzialny. Już skomplikował bardzo tę z założenia bardzo ryzykowną podróż Bidena na Bliski Wschód do Izraela w tym momencie, w którym mamy do czynienia z operacją odwetową Izraela po ataku terrorystycznym Hamasu na Izrael. Mówię, że sytuacja się skomplikowała jeszcze bardziej, dlatego że już wiadomo, że druga część tej podróży Joe Bidena, do której miało dojść po wizycie w Tel Awiwie, nie dojdzie do skutku, a miało być to spotkanie w Jordanii z królem Abdullahem, prezydentem Egiptu oraz przywódcą autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Po tym ataku na szpital ta część podróży została odwołana, także Biden odwiedzi tylko Izrael. No i część tych wysiłków, które Biden miał podjąć, czyli zapewnienia pomocy humanitarnej, wypracowanie jakiegoś porozumienia pomiędzy krajami arabskimi, Egiptem, Izraelem, Stanami Zjednoczonymi, autonomią palestyńską, po to, żeby ten kryzys humanitarny przynajmniej złagodzić, no to wiadomo, że już nie będzie miało miejsca w czasie tej podróży, także pozostaną te pozostałe cele, które Biden sobie postawił. Po pierwsze, pokazanie wsparcia dla Izraela, co robi od samego początku tego konfliktu, zdecydowanego wsparcia i w sposób, w jaki się wypowiada i ta pomoc, która już dociera ze strony Stanów Zjednoczonych, pomoc militarna i wysłanie dwóch lotniskowców na Bliski Wschód. Druga rzecz to jest kwestia zakładników. No i tutaj Biden liczy na to, że zapozna się z informacjami na ich temat. Także Amerykanie są wśród nich, nie wiadomo dokładnie ilu, ale są. No i myślę, że tym bardziej po tym ataku, który miał miejsce wczoraj w Gazie, Biden będzie eksponował poza tym poparciem dla Izraela właśnie to, że prawa wojny powinny być respektowane, że ludność cywilna powinna być w jak największym stopniu chroniona. Czy tego rodzaju wizyta to właśnie możemy ją określić jako taka wizyta, która jest wsparciem dla jednej ze stron przede wszystkim, czy jednak jest to jakaś tam próba mediacji? Nie jestem pewien, czy to jest, czy w tej chwili jakakolwiek mediacja jest możliwa. To, co planowali Amerykanie, to, co planował Biden, to było próba wypracowania właśnie takiego porozumienia, może nie tyle między autonomią palestyńską a Izraelem, co w ramach szerszego spektrum tych państw, które mogłyby się zaangażować w rozwiązanie tego kryzysu, przede wszystkim humanitarnego, bo Amerykanie nie odmawiają Izraelowi prawa do odwetu, do odpowiedzi, do ataku na Hamas, natomiast bardzo wyraźnie podkreślają to, że nie może to się odbywać kosztem cywilów. No i po tym, co się wczoraj stało, to wyzwanie jest jeszcze większe. Ale jest jeszcze jeden wydźwięk tej całej podróży Bidena, czyli wysłanie bardzo mocnego sygnału do krajów, które, jak Amerykanie mówią, mogłyby chcieć wykorzystać ten konflikt, czyli to jest wyraźnie skierowane w stronę Iranu i Hezbollahu, bo Amerykanie mówią o państwach i o organizacjach czy grupach, które mogłyby próbować wykorzystać tę sytuację po to, żeby ten konflikt się nie rozlał. No, to wyzwanie jest też coraz trudniejsze, dlatego że już mamy do czynienia z demonstracjami w różnych częściach, w różnych stolicach krajów arabskich. Mamy do czynienia z wymianą ognia na granicy Izraela i Libanu. Także no, sytuacja jest bardzo skomplikowana i także trudno w tej chwili spekulować, z czym powróci Biden do Waszyngtonu. Nawet był taki moment, że nie było pewne, czy do tej podróży dojdzie, no ale Biden jest bardzo mocno zaangażowany w ten konflikt. Zresztą cały czas, jak się wypowiadał o tym, co wydarzyło się, o tym ataku Hamasu, były to bardzo emocjonalne wypowiedzi i bardzo zależało mu na tym, żeby dwa tygodnie po ataku terrorystycznym Hamasu, po zabijaniu cywilów, po porwaniach, po tym, co widzieliśmy, co się wydarzyło, żeby pojechać do Izraela i to poparcie wyrazić. Paradoksalnie to może mu bardzo pomóc, to, że poparł tak wyraźnie Izrael, może mu pomóc teraz w przekonaniu Izraela do zastosowania łagodniejszych środków, dlatego że, jak powiedział jeden z komentatorów izraelskich w amerykańskiej telewizji, w tej chwili po tym jednoznacznym poparciu Izraela i mocnym poparciu Izraela, Biden jest nawet bardziej popularny w Izraelu niż Netanyahu. Jest jeszcze oczywiście problem generalnie tego, że konflikt się rozlewa i rozleć się może właściwie na całym globie z uwagi na święto wojny, która została ogłoszona i też te ataki, które pojawiają się w innych częściach świata, tak? Mamy też tego rodzaju informacje, że pojawiają się ekstremiści, którzy po prostu atakują także w krajach europejskich. Również problem jest w Stanach Zjednoczonych, więc tak. Taka reakcja musi być. Tak, w Stanach Zjednoczonych żyje duża społeczność, społeczność żydowska, duża społeczność muzułmańska. Co więcej, i administracja federalna, i władze stanowe mówiąc o tym, że podnoszą środki bezpieczeństwa, że zwiększają środki ostrożności, nie mówią tylko o ochronie społeczności żydowskiej, ale także społeczności arabskiej. Zresztą mieliśmy dwa dni temu do czynienia z zabójstwem 6-letniego dziecka muzułmańskiego przez obywatela amerykańskiego, który otworzył ogień właśnie dlatego, żeby wziąć swego rodzaju odwet. Także to jest coś, co budzi tutaj niepokój. Na szczęście w Stanach Zjednoczonych jest, no poza tym przypadkiem, w miarę spokojnie, choć przed Białym Domem niedalej jak przedwczoraj doszło do manifestacji kilkuset osób, kilkadziesiąt osób zostało aresztowanych. Co ciekawe, byli to amerykańscy Żydzi, którzy domagali się zawieszenia broni i demonstrowali przeciwko Izraelowi. Sprawie oczywiście będziemy się przyglądać, będziemy relacjonować w Polskim Radiu. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, był naszym gościem, opowiadał o sytuacji. No i w serwisach na pewno więcej na ten temat. Dziękuję pięknie i wszystkiego dobrego bardzo życzę. 22 minuty teraz po 6:00, pora na trójkę. Przed nami John Maman. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Na trójkę. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. I ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie: łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości w jamie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze 6:30. Czas na pierwszy radionawigator trójki. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. I w sumie sytuacja nie wygląda najgorzej, choć już ciasno robi się na Śląsku. Na przykład przy dojeździe do węzła Brzęczkowice, na jezdni prowadzącej w kierunku Tychów, a także na remontowanym, przebudowywanym drodze numer 1 Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza na obu jezdniach, ale bardziej na jezdni, która prowadzi w stronę Katowic. Źle natomiast wygląda sytuacja na S8 w Warszawie, na obwodnicy, bo tutaj już zrobił nam się naprawdę spory korek. Przy dojeździe do węzła Łabiszyńska kierowcy już mocno zwalniają i w korku jadą za most do zjazdu na Żoliborz i tutaj wygląda na to, że też doszło do kolizji, w związku z tym jeszcze bardziej ten korek może się wydłużyć. A poza tym nic, tylko jechać, więc jeśli ktoś sobie zaplanował sprawny dojazd do pracy, to powinno mu się udać. Dziękujemy za te wiadomości. Kolejne za niecałą godzinę, teraz serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. PKW ogłosiła wczoraj ostateczne wyniki wyborów. Prawo i Sprawiedliwość wygrało z wynikiem 35,38% głosów. Koalicja Obywatelska zdobyła poparcie na poziomie 30,7%. Podium zamyka Trzecia Droga, a dalej jest Nowa Lewica i Konfederacja. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że wynik jej formacji cieszy, ale mógłby być lepszy. Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. Oczywiście chcielibyśmy, żeby wynik był lepszy, ale po raz kolejny społeczeństwo jest przekonane do programu Prawa i Sprawiedliwości. Teraz jest czas też na to, żeby przygotować się, jakie będą dalsze kroki, ale na to poczekajmy. Większość sejmowa opozycji daje szansę na powołanie wspólnego rządu, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Jestem przekonany, że zbudujemy taki program i takie porozumienie koalicyjne, które będzie dla wszystkich akceptowalne, a nowy rząd będzie dawał poczucie bezpieczeństwa obywatelom, że się nie kłócimy, tylko że się godzimy. Kadencja obecnego parlamentu upływa 14 listopada. Biały Dom przekazał Polakom gratulacje z powodu niedzielnych wyborów parlamentarnych i z niecierpliwością czeka na współpracę z kolejnym polskim rządem. Takie stanowisko przekazała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Waszyngton pogratulował także Polsce rekordowej frekwencji w wyborach, która przekroczyła 74%. Co najmniej 500 osób nie żyje po ataku powietrznym na szpital w Gazie, podała strona palestyńska. Według resortu to wynik izraelskiego ataku lotniczego. Siły obronne Izraela winą za atak obarczyły islamski dżihad. Setki ofiar wciąż znajdują się pod gruzami. Szpital Baptystów znajduje się w środkowej części strefy Gazy, w której pogarsza się sytuacja humanitarna. ONZ alarmuje, że w odciętej od świata enklawie wkrótce może skończyć się paliwo. Pełen serwis o godzinie 7. Czas na sport w Trójce i Robert Grzędowski. Po zwycięstwie w zawodach ATP w Szanghaju, turnieju w Tokio, Hubert Hurkacz nie będzie już tak dobrze wspominał. Już w pierwszym meczu pożegnał się z zawodami. Ten mecz zakończył się kilka minut temu. Hurkacz przegrał z Chińczykiem Zhangiem 1-2 w setach. Pierwszą partię Polak wygrał 6-3, w dwóch kolejnych przegrał jednak 4-6 i 6-7. Dość niespodziewany awans zanotowała za to wczoraj Katarzyna Kawa, która w tenisowym turnieju WTA w Monastyrze wygrała w pierwszej rundzie z Włoszką Martiną Trevisan. Rywalka była tam rozstawiona z numerem 3, ale to Kawa zwyciężyła z wynikiem 6-3, 3-6 i 7-5. Znam swoje mocne strony, nie chciałam wydłużać wymian, szczególnie, że było bardzo gorąco i cieszę się, że do samego końca grałam odważnie i konsekwentnie. Wierzyłam w to, że jestem lepsza i mogę wygrać ten mecz. Mówiła Katarzyna Kawa, która w 1/8 finału w Monastyrze zmierzy się z inną Włoszką, Lucrecją Stefanini. Siatkarze plażowi Michał Bryli, Bartosz Łosiak wrócili wczoraj wieczorem do kraju po wywalczeniu brązowego medalu Mistrzostw Świata. To pierwsze podium reprezentantów Polski w plażówce na zawodach tej rangi, ale nieprzypadkowe, mówi Bartosz Łosiak. Patrząc na cały turniej, uważam, że zasłużyliśmy na niego, bo od samego początku prezentowaliśmy się bardzo dobrze, graliśmy poprawnie, nie popełnialiśmy błędów i z meczu na mecz pokazywaliśmy się z coraz lepszej strony. Mistrzostwa Świata w Meksyku zakończyły się w niedzielę. Nieco słabiej spisały się dwie pozostałe polskie pary. Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz oraz Piotr Kantor i Jakub Zdybek zakończyli rywalizację na 1/16 finału. No to jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna dzisiaj od 8 do 9 stopni w kotlinach górskich oraz na północnym wschodzie do 12 stopni, 13 stopni w centrum, na południu, zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, na zachodzie skręcający na południowo-wschodni i wschodni, więc wiać będzie z różnych stron. Proszę się ciepło ubrać, no bo poranek grześki. A przed nami strachy na lachy i niedługo przeniesiemy się również do Poznania, gdzie opowiemy Państwu o pewnym pomyśle. Od przyszłego tygodnia strażnicy miejscy i gminni będą mogli wystawiać mandat za jazdę rowerem albo hulajnogą elektryczną po drodze tylko dla pieszych. Niedługo więcej na ten temat, ale już teraz mogą się Państwo wypowiedzieć w tej sprawie. 2 2 7 3 czekamy na telefony. Zostaję w mafii, jesteś ostatni i nie masz siły biec, nie widzisz statki, gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, szyi ostatni kamień i łzy ostatnie schną pod poduszką. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Ostatniego gryzie pies, ostatni zawsze zostaje w matni. Jestem ostatni, bo nie mam siły biec. Nie widzę stawki, gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Wieczerzy nie został tu prawie nikt, ni święty Jerzy, ani głupcy bławatni. Odleciały ptaki, odpłynęły statki ze złotej tacki. Wciągam ostatki. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 42 minuty po szóstej. Sprawdzamy, co słychać na łamach portali Polskiego Radia. Polskie Radio 24 i zagranica. We wtorek szpital baptystów w centrum Gazy został zbombardowany. Władze autonomii palestyńskiej oskarżają o ten atak siły zbrojne Izraela. Z kolei izraelskie wojsko podaje, że za atak odpowiada palestyński islamski dżihad. Organizacja wspierająca Hamas w konflikcie z Izraelem. W ataku zginąć mogło nawet 500 osób. Zbombardowanie szpitala spotkało się z ostrą reakcją wielu państw, przede wszystkim islamskich, a także organizacji międzynarodowych. Zwolennicy Palestyny masowo protestują w wielu krajach pod ambasadami państw zachodnich. Joe Biden, o czym już mówiliśmy państwu, wyruszył we wtorek z bazy lotniczej Andrews w podróż do Tel Awiwu. Jednak wbrew planom nie spotka się w Jordanii z królem tego kraju oraz przywódcami Egiptu i autonomii palestyńskiej. Więcej na polskieradio24.pl. Teraz informacje krajowe. Obniżki stóp procentowych się szykują. To również informacja z Polskiego Radia 24. Analitycy BGK oczekują redukcji w tym roku i kolejnych decyzji w 2024 roku. Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć stopy o dalsze 25 punktów bazowych w listopadzie i powrócić do cięć w przyszłym roku, prognozuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Jaka jest szansa na tę obniżkę? Więcej na polskieradio24.pl. I jeszcze ciąg dalszy tematu związanego z wyborami. Nowe twarze w Sejmie. Trener narciarstwa, popularyzator historii, prezydent miasta. Kto zasiądzie w poselskich ławach? Więcej oczywiście na portalu polskieradio24.pl. Państwowa Komisja Wyborcza podała dziś dane, że 100% komisji wyborczych to dziś, czyli we wtorek. Wynika z nich, że zwycięzcy wyborów parlamentarnych do Sejmu zostało Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, za nią zaś Trzecia Droga. W Sejmie, w którym znajdą się również przedstawiciele Lewicy i Konfederacji, pojawią się nowe twarze. Polskie Radio 24.pl zaprasza na swoje łamy. Teraz za kwadrans siódma. Should I do it on the phone? Should I leave a little note in the pocket of his coat? Yeah, maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take who I wanna, stay late if I wanna. I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know I'm a little high maintenance, but I'm worth a try. Might not give a reason why. Oh well. Yeah. We both had a lot of fun. Time to find another one. Blame it on feeling young. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. Take who I wanna, stay late if I wanna. I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. Next. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. czy chciałem dojść na koniec świata, kiedy byłem mały. Pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Pytałem, co to życie? Co to życie, mamo? Widzisz, życie to ja i ty. Ten ptak to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi. W życiu piękne są tylko chwile. Za 7 minut 7. Strażnicy miejscy już od przyszłego tygodnia dostaną nowe uprawnienia. Będą mogli m.in. ukarać użytkowników hulajnog elektrycznych i rowerów za poruszanie się po drogach dla pieszych. A więcej już teraz opowie nam o tym z Poznania Kamil Pawlikowski. Dzień dobry. Strażnicy miejscy i gminni zyskają nowe uprawnienia w karaniu niektórych wykroczeń, zwłaszcza w ruchu drogowym. Mandat karny w wysokości od 50 do 100 zł grozi kierującym rowerem bądź hulajnogą, którzy przejadą przez przejście dla pieszych lub będą poruszać się po drodze wyłącznie dla pieszych. podkreśla rzecznik Poznańskiej Straży Miejskiej Przemysław Piwecki. A więc mówiąc inaczej, przez przejście dla pieszych przeprowadzamy taki pojazd i nie jeździmy drogą przeznaczoną tylko dla pieszych. Natomiast w wysokości 200 zł może zostać ukarana osoba, która bez uprawnień jeździ rowerem zaopatrzonym w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm lub hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego bez uprawnień. Karol Raniszewski ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań zaznacza, że przepisy są jednak niejasne i trudne w egzekwowaniu. Tych kategorii użytkowników dróg zrobiło się bardzo dużo. Część z tych urządzeń to nie są pojazdy, a więc to są takie kategorie użytkowników trochę wiszące pomiędzy kierującymi a pieszymi. To też nie jest to dziwne, że wielu z nich po prostu nie do końca rozumie te przepisy, bo jeżeli ja dzisiaj wezmę deskorolkę z domu i pojadę, jutro wezmę hulajnogę elektryczną, pojutrze hulajnogę nieelektryczną, a jeszcze na następny dzień rower, za każdym razem muszę się stosować trochę innych przepisów. Nowe przepisy wchodzą w życie od 20 października, dlatego już teraz warto zapoznać się ze szczegółami. Daty, które mogą pojawić się w Poznaniu dla użytkowników transportu osobistego, to też monocykle między innymi. Co Państwo sądzą na ten temat? 2, 2 i 7 trójek. Przypominamy, że już teraz hulajnogą możemy poruszać się jedynie z prędkością zbliżoną do pieszego. Za zbyt szybką jazdę możemy zostać ukarani mandatem w wysokości 300 zł. Kolejne mandaty i kolejne kategorie kar również są wpisywane. Straż Miejska uzyska odpowiednie uprawnienia już od 20 października, więc czekamy na Państwa komentarze w tej sprawie, a materiał przygotował Kamil Pawłowski, Pawlikowski z Poznania. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me.